երջանիկ է նա, ով կարող է հավատարի մնալ իրեն։ Գագեդորն։ Բարի օր, ռադիոսով բարեկամներ։ Այսօր հունվարի 29-ն է, երեքշաբթի։ Եթերում Խաչմերուկն է։ Ստուդիայում սիրով ձեզ ողջունում է Արմինե Բաղդասարյանը։ Խաչմերուկի օրվա ծրագրում։ Տարեսկիզբը Վահրամ Փափազյանի անվան Պետական դրամատիկական թատրոնի համար նշանավորվել է բարեգործական ներկայացումներով։ Վան Նովիկովի անդրադարձը։ Մշակութային լուրեր։ Վարդուհի Բաղդասարյանի պատրաստած սյուժեն կպատմի 3 պաշտպանության բանակի Ն Զորամասում հայոց զինված ուժերի կազմավորման և հայրենյաց պաշտպանի օրվան նվիրված մշակութային ծրագրի մասին։ Թողարկման վերջում օրացույցն է։ Այս պահին առաջարկում ենք լսել Վան Նովիկովի պատրաստած սյուժեն։ Անցնող ամիսը Ստեփանակերտի Վահրամ Փափազյանի անվան Պետական դրամատիկական թատրոնի համար նշանավորվեց բարեգործական ներկայացումներով։ Դեռևս անցած տարեվերջին էր, երբ սոցցանցերով ու լրատվամիջոցներով տարածվեց ու լայն արձագանք գտավ հանրության աջակցությունն ակնկալող հայտարարությունը առողջական լուրջ խնդիրներ ունեցող երիտասարդ Վաղարշ Աղաբեկյանի մասին։ Նա քիմիաթերապիա է ստանում Երևանյան Արյունաբանական կենտրոնում, սակայն համապատասխան բուժում ստանալու համար արտերկիր տեղափոխելու անհրաժեշտություն է զգացվում, ինչը բնականաբար ֆինանսական բավականին մեծ միջոցներ է պահանջում։ Այդ նպատակով Ստեփանակերտի Պետդրամ թատրոնն ընդառաջելով Վաղարշ Աղաբեկյանի ընկերների խնդրանքին անմիջապես նախաձեռնել է բարեգործական ներկայացումների շարք, որի շրջանակներում դեռևս տարեսկզբից կրկին թատերաբեմում էին Աշխարհը լորված ձորերում և Բուրատինոյի արկածները։ Մայր թատրոնի Գեղարվեստական ղեկավար Ռոզանա Խաչատրյանի հաղորդմամբ նախաձեռնության աջակցություն էին ցուցաբերել նաև Արցախի մշակույթի երիտասարդության և զբոսաշրջության նախարարությունն ու ոստիկանությունը։ Ներկայացումների տոմսերի վաճառքից ստացված հասույթը փոխանցվել է Վաղարշի անվամբ մինչ այդ բացված բանկային հաշվի համարին։ Խոսելով բարեգործական նման նախաձեռնությունների անհրաժեշտության ու նշանակության մասին, Ռոզանա Խաչատրյանը նշում է, որ այն կարող է օրինակ ու նախադեպ լինել։ Պոտենցիալը եւ հնարավորությունները օգտագործել որևէ մեկ ուրիշին օգնելու համար դա հազվագյուտ երևույթ է, եւ երբ ես ստացա նման առաջարկ, մի անգամից առանց մտածելու, առանց վարանելու համաձայնվեցինք, որովհետեւ մեզ համար կարևոր է նման նախաձեռնությունների մասնակցելը, որովհետեւ ինչքան այն մասսայականություն ունենա, այնքան կնպաստի նաեւ հետաքրքրությունը երևույթի նկատմամբ։ Գիտեք, քաղաքի թատրոնը շենքում չի եւ մեծ դահլիճը վարձակալության խնդիր կա, փոքր դահլիճը փոքր է, մենք չգիտեինք ինչ անենք, եւ խոսեցինք Արգե մշակութային նախարարության եւ երիտասարդության պալատի հետ համաձայնության եկան, որ բարեգործականը անվճար դահլիճ տրամադրվեց, եւ հունվարի 17-ին խաղացինք Հովհաննես Թումանյանի գործերի հիման վրա բերված Աշխարհը լրված ձորերի ներկայացումը, որի ամբողջ հասույթը ուղղելու ենք Վաղարշի համար բացված ֆոնդին, եւ ներկայացումից հետո մտածեցինք, որ կարելի է էլի ներկայացումով հանդես գալ, բայց արդեն փոքր դահլիճում, փոքրներ շատ սահմանափակ տեղեր ունի, եւ հանրային ինֆորմացիան չտեղադրեցինք, եւ Արցախի հանրապետության ոստիկանությունը նախաձեռնող կողմին Թարաջ գնաց եւ ցանկություն հայտնեց, որ հենց երկու դանիշներին միանգամից ֆինանսապես աջակցեն, մենք խաղանք եւ ներկայացման գումարը փոխանցվի։ Շնորհակալություն պետք է հայտնենք եւ ոստիկանությանը եւ այն բոլոր մարդկանց, ովքեր ամսի 17-ին ներկայացել են, եւ սա իհարկե փոքր գումար է, բայց ինձ թվում է այս պահին ոչ թե խնդիրը գումարի մեջ է, այլ այն մասսայականության մասին եւ օրինակ լինելու ուրիշներին։ Կարող են լինել պետական եւ ոչ պետական օակներ եւ ոչ միայն, որոնք կարող են նույնը և եթե ամեն մեկը թեկուզ 300-350 հազարի չափով մասնակցություն ունենա, ինձ թվում է դա արդեն մի որոշակի հարց կլուծի։ Ես չեմ ասում դա հեշտ է անել, դժվար է, որովհետև հանդիսատես բերելը շատ դժվար գործ է, բայց ցանկության հարց է։ Թատրոնը, քանի որ ինքը պետական հիմնարկ է, որոշակի չափանիշներ կան։ Մենք օրինակ 5-ից ավել իրավունք ունենք տարվա մեջ, քանի որ թատրոնը ֆինանսական շահույթ է հետապնդում, պարտադիր պետք է պետությանը ներես այսքան եկամուտ, իսկ բարեգործականներով միշտ չի որ կարողանում ես։ Մենք քանակայինը ապահովում ենք, բայց ֆինանսականը միշտ չի լինում, որ մենք հազիվ կարողանում ենք ապահովել պետության պահանջը։ Բայց եթե լինեն շահագրգիր կողմեր, որ պատրաստ են միանգամից, օրինակ ոնց որ ոստիկանությունը վճարեն ու փոխարեն նաև ներկայացում, մենք միանշանակ պատրաստ ենք։ Սա իհարկե նախադեպ կարող է լինել ուրիշների համար։ Մենք էլի պատրաստ ենք, գոնե տարվա մեջ 5 անգամ պատրաստ ենք բարեգործական ծրագրերով հանդես գալ, եւ եթե լինեն կողմեր, որոնք միանգամից պատրաստ են հանդիսատեսի եւ ֆինանսական մասը փոխանցել, լուծել, մենք պատրաստ ենք խաղալ։ Հավելենք նաեւ, որ Վաղարշ Աղաբեկյանի բուժման համար պահանջվող միջոցների հավաքագրման նպատակով բարեգործական համերգ է կազմակերպվել նաև Երևանում Կոմիտասի անվան կամերային երաժշտության տանը։ Սյուժեն պատրաստել էր Վան Նովիկովը։ Ինտանիկս, իմ կողքին է մի Հանրային ռադիոն շարունակում է օրվա աշխատանքը եթերում, լուրեր մշակութային ասպարեզից։ Կամերային երաժշտության ազգային կենտրոնը Հայաստանում Իտալիայի դեսպանատան հետ համատեղ Կոմիտասի անվան կամերային երաժշտության տանը կազմակերպեց իտալական մոտիվներ խորագրով համերգ։ Միջոցառմանը հանդես եկավ Հայաստանի պետական կամերային նվագախումբը, գեղարվեստական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր Վահան Մարտիրոսյանի, դիրիժոր Հարություն Արզումանյանի ղեկավարությամբ։ Երեկոն իրենց ներկայությամբ պատվեցին արտակարգ և լիազոր դեսպաններ, պաշտոնատար այրեր, արվեստագետներ։ Միջոցառումն անցավ կամերայինի դահլիճում հանդիսատեսի ջերմ ծափահարությունների ներքով։ Երեկոյի ընթացքում ելույթ ունեցավ դաշնակահար Ռիտա Կուչեն, ով որպես մենակատար հանդես է գալիս Իտալիայում և ամբողջ աշխարհում մի շարք կարևոր նվագախմբերի հետ։ Տել Ավիվում անցկացվել է Եվրատեսի 2019 երկի միջազգային մրցույթի վիճակահանությունը։ Հայաստանի պատվիրակ սրբուկը ելույթ կունենա մայիսի 16-ին կայանալիք երկրորդ կիսաեզրափակչի առաջին կեսում։ Հիշեցնենք, ավելի վաղ ավարտվել էր Եվրատեսի 2019 երկի միջազգային մրցույթի մասնակցության համար հայտարարված երկի հայտերի ընդունման փուլը։ Մրցույթի արդյունքում հանրայինի ստեղծագործական թիմը ստացել է շուրջ 300 հայտ, ինչպես Հայաստանից, այնպես էլ արտերկրից։ Ժողովրդական երգիչ Սևա Կամրոյանը ներկայացրել է Երխուշտը երգի հիման վրա նկարահանած տեսահոլովակը։ Տեսահոլովակի ռեժիսորն է Դերհովան Խոսքերի հեղինակը Ավետ Բարսեղյանը։ Դուք լսեցիք լուրեր մշակութային ասպարեզից։ խուշտա։ Հերթում ենք Խաչմերուկի հաջորդ էջը։ Բարեկամներ, այժմ Վարդուհի Բաղդասարյանի պատրաստած սյուժեն կպատմի 3 պաշտպանության բանակի Էնզորամասում հայոց զինված ուժերի կազմավորման և հայրենիաց պաշտպանի օրվան նվիրված մշակութային ծրագրի մասին։ Սանյոթ տարի առաջ ծնվեց հայոց բանակը, մեր պետության անկախության և անվտանգության երաշխավորը։ Մեկ ամիս առաջ Արցախի Հանրապետության տոների և հիշատակի օրերի մասին օրենքում կատարված փոփոխության համաձայն հայրենիաց պաշտպանի տոնը որոշվեց նշել հունվարի 28-ին։ Մշակույթի, երիտասարդության հարցերի և զբոսաշրջության նախարարության, երիտասարդության հարցերի բաժնի նախաձեռնությամբ պաշտպանության բանակի Էնզորամասում համերգային ծրագրով հանդես եկան Արցախի Պարի պետական, Մենք ենք մեր սարերը երկի Պարի պետական և Ղարաբաղ պետական էստրադային համույթները։ Մայրը երգում է օրորը սիրող ցայնով քնքուշ, ախ ինչ արագ եկավ օրը երբ իմ որդին անու Ну хавате ми як мерта Гнуме мер банака Єркі паштан Анзнуме мим вортункес Паром капітан Հայրենիաց պաշտպանի օրը մեծ նշանակություն ունի մատաղ սերնդի ռազմահայրենասիրական դաստիարակության գործում, ասում է երիտասարդության հարցերի բաժնի առաջատար մասնագետ Աշոտ Սարգսյանը։ Հայոց հաղթանակած բանակը մենք բոլորս ենք ազգովի։ Հայոց պաշտպանության բանակը երկու հայկական պետությունների անկախության ու անվտանգության երաշխավորն է, մեր ժողովրդի հպարտությունը։ Բարձր մարտական ոգու և պատրաստվածության շնորհիվ հայոց զինված ուժերը կարևոր դեր են կատարում տարածաշրջանում խաղաղության և կայունության պահպանման գործում։ Հաղթանակ, հաղթանակ, և տխուր ես, և ուրախ ես, հաղթանակ, հաղթանակ, Հայաստանն ես, ու Արցախն ես, Զորամասի շարահարապարակն անզուգական բեմ էր հիշեցնում։ Ռազմահայրենասիրական, ազգագրական ու էստրադային երգերն ու ազգային պարերը հրապարակ բերեցին զինվորականներին, ապահովելով մշակութային մտնոլորտն ու բարձր դրամատրությունը։ Իրենց կատարումներով շնորհալի զինվորները միացան մշակույթի աշխատակիցներին։ Մենք ենք մեր սարերը երկի Պարի ազգագրական համույթի գեղարվեստական ղեկավար Գարիկ Ավանիսյանը պաշտպանության բանակի զորամասերում համերգային ծրագրերով հաճախ է շրջում։ Խմբի անդամները միշտ պատրաստակամ են եւ սիրով են արձագանքում զորամասում տրվելի համերգների առաջարկին։ Մենք գտնվում ենք այդ բանակի զորամասերից մեկում եւ այստեղ մեծ տոնական միջոցով ենք անցկացնում նիվերաս մեր հայոց բանակի ստեղծմանը։ Հայոց բանակը այն բանակն է, որ մեր ժողովուրդը հանգիստ ապրում աշխատում են իրենց համար։ Մենք պարտավոր ենք բոլորս միասին հայոց բանակին միշտ ծառայելու, թե մեր աշխատանքով, թե եթե պատերազմի ժամանակ, թե որտեղ ուզում են միշտ մեր ժողովուրդը պատրաստ ենք ծառայել մեր հայրենիքին։ Դուք բարբերաբար անձանձիր պարոն Ավանիսյան շրջում եք բոլոր զորամասերում, բոլոր տոնական առիթներով, նաև անառիթ հանդես եք գալիս համերգներով, մշակութային միջոցառումներով։ Առանց մշակույթ բանակ չի կարող լինել, Մշակույթը մեծ հոգեի բարձրացնում զինվորների մեջ, սկսած մեր պատմությունից, որ մեր հայ ազգը միշտ պատերազմների մեջ է եղել, միջև պատերազմ գնալը ամբողջ գյուղը, ամբողջ ժողովուրդը միայն իրար ձեռից մնաց պարում, երգում էին, հետո ճանապարհում էին գնում են պատերազմ հաղթելու հոգին բարձրացնելու համար։ Անպայման մշակույթը պիտի լինի, մշակույթը տա զինվորի հոգին, հարացոքից չի կարող լինի հաղթանակ։ Մենք եմ պետական ազգական համույթի ծրագրը 67% հայնասիրական, ֆիդայական, ազգագրական երկ եւ բարերա։ Ես ունեմ հատուկ բանակային ծրագիր, որ բոլոր գունդերն շրջում եւ այդ ծրագրով մեր զինվորներ որոնացնում ենք։ Եվ դա պետք է, որ միշտ մեր զինվորները հոգին բարձր պահի։ Եվ ի՞նչ եք մաղթում մեր զինվորին, մեր պաշտպանին հայրենիաց։ Որ պատերազմ չլինի առաջինը, թող միշտ լինեն զորավարժություններում, բայց միշտ լինի արշալուրջ, որ ճշնամին նենգա կարող է արձակի, որ լինեն միշտ պատրաստ եւ իրենք իմանան, որ ժողովուրդը, իր ցնողները, իր քուր եղբայրները թիկունքում են եւ պատրաստ են իրենց համար։ Երևանցի Վանիկ Դավթյանն ու Նվեր Մակարյանը, շամշադինցի Գևոր Գիժլարյանը պատմում են զինվորական ծառայության մասին։ Իմ ծառայությունը ասում է շատ բովանդակալից, քանի որ ես իմ ծառայության կեսը անցկացնում եմ արտական դիրքերում, իսկ կեսը զորամասում, որը շատ հետաքրքրություններ է մցնում իմ ծառայության մեջ, շատ-շատ բաներ է սովորեցնում եւ հաստատ պետք կգա հետագա կյանքում։ Ծառայությունը շատ լավ է անցնում։ Ծառայության մեծ մասը ուսումնական գումարտակում եմ նորակոչիկների հետ, որ սովորեցնում ենք ոնց պետք է իրենց դրսևորեն ծառայն հետագա իրենց ծառայությունը։ Ծառայությունս գոհ եմ, 2 տարի համար անցավ, վաղը չեմ սովորել տուն եմ գնում արդեն։ Ծառայությունս շուտ անցավ, մրցումներով համար սա մեդալները հաստատել են։ Ուրիշներին ինչ եք թողել, հա, մեդալներ։ Չէ, դե ոնց կան, պետք է տարբեր մի քիչ։ Որպես տարբերվել, այո, ստացվեց։ Ինչ են տալիս տղային զինվորական տարիները, բանակում ծառայելու տարիները։ Զինվորական տարիները տղային սովորեցնում են լինել համարձակ, ղիզախ, անկոտրում բնավորություն ունենալ կյանքում, որը շատ հարկավոր է իսկական տղային, իսկական տան հորը, որը պետք է ապագայում դառնա։ Զինվորական կյանքում սովորում ես մարդկանց ճանաչել, դեռ նրանց հետ թեկուզ որոշ չափով չշփվելով զուտ իր դրսևորած պահելաձևից։ Մի խոսքով, այդ 2 տարին, որ անցկացնում ես զինվորական կյանքով, իսկական տղային, իսկական տան հորը հարկավոր է։ Մենք սովորում ենք նորակոչիկների հետ, թե ոնց պետք է շփվենք, ու նաև նրանց սովորեցնում ենք ծառայության ձևերը, իրանց ինչ պետք է ծառայության համար։ Այսինքն, երբ որ քաղաքացիական կյանքից նորակոչիկը տեղափոխում է զինվորական կյանք, դժվարությունների բախվում է, ուզենա թե չուզենա, ակամա խնդիրները շատ են, եւ այստեղ կարծում եմ ձեր գործ ավելի է ծանրանում։ Իհարկե, նրանց մենք ընդհանրապես չենք ճանաչում, հենց գալիս են, իրանց ուրիշ վերաբերմունք պետք է ցույց տանք։ Դրա համար մեր գործը ճիշտ ավելի է դժվարանում, բայց մենք ուրախությամբ ենք կատարում մեր գործը։ Այսինքն, ձեզնից շատ բան է կախված, որպեսզի նրանք ավելի հեշտ ինտեգրվեն։ Այո։ Նոր կյանքի, նոր միջավայրի, նոր շրջապատին։ Ամեն ինչ ընդհանրապես ոնց որ պետք է, էլի մենք նրանց ինչ պետք է սովորացնում ենք, որ շուտ ընտելանան այս ծառայությունը, որոշ ժամանակով մոռանան քաղաքացիական կյանքը։ Սովորել եմ հայերեն, լեզուն եմ սովորել։ Դա շատ մեծ բան է ինձ համար։ Դե Ռուսաստանից եմ եկել, երբ որ մալադու եմ եղել, լեզուն չէի իմանում вообще։ Ինտենս մաներից։ Հիմա շփվում եք։ Հա, ընկերներ ձեր բերինք։ Տարիքով եմ вообще բանակին չի փոխել։ Ոնց եղա ինձ իմացել։ Շման հայրենյաց, սատար բանակի, ես քոչետ նորդն եմ իմ պապերի, Արցախ սուր փողում, Արցախն իմ սրտում, նարովն ու խաչեն են Սորդում, Արցախ սուր փողում, Արցախն իմ սրտում, մռովն ու խաչեն են գործը սորդում։ Հայրենաս պաշտպան, հայրենաս պաշտպան, Աստված թող լինի մեզ պահապան, միշտ քաջարի ու միշտ առնական, մենք կոչվում ենք հայրենաս պաշտպան։ Արմատներով Տավուշցի սերժանտ Գևորգ Գիժլարյանը Ռուսաստանի դաշնությունից է ծառայության եկել Արցախ։ Հայրենիքի հանդեպ կատարել է պարտքը, հայրեն սովորել է բանակում։ Սերժանտը դա համարում է ծառայության տարիների առաջին ու ամենամեծ ձեռքբերումը։ Հայոց բանակը ձևավորման օրվանից, երբ դեռևս պաշտոնական անուն չուներ, թրծվել է պատերազմի կրակների մեջ, Նա ծնվել է որպես մեր ժողովրդի ապրելու և ազատագրվելու կամք, որպես մեր հույսերի, իղձերի և անմահության արհավաճչա։ Մեր երկրի ու ժողովրդի համար բանակն ավելին է, քան պարզապես որպես միայն պետական կառույց։ Հայոց բանակը բառացիորեն ամեն օր ու ամեն ժամ պաշտպանում է մեր կյանքը վստահաբար ուժ և զորություն առնելով թիկունքից։ Հարաբերական խաղաղության մեջ էլ հայրենիաց պաշտպան է ամեն մի արցախցի, մանուկ ու տարեց, կին թե տղամարդ։ Մեր բանակը մեր Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի Հանրապետության դուխն ու ուժն է, էլի, որ առանց բանակ չենք լինի։ Ամբողջին ուզում ես կառավարես, պետք է լինի համախմբվածություն դրա մեջ, նույնը բանակն է, թե այսքան զինվորին չստեղծվեր ինչ-որ մի զորամաս, որտեղ նրանք ապրեին, նրանք կդառնային թափառող մարդիկ։ Բանակը ժողովրդին եւ բոլոր հայ ազգին տալիս է համախմբվածություն, թե դժվար պահերին, թե լավ պահերին, որը որ մեր զինված ուժերում կատարվում է։ Մեր բանակը մեր Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի Հանրապետության դուխն ու ուժն է, էլի, որ առանց բանակ չենք լինի։ Հայկական բանակը մեզ պաշտպանող պատը։ Հայկական բանակը ինչքան հզոր լինի, ամուր լինի, այնքան էլ ժողովուրդը պաշտպանված կլինի։ Օրնի բունդրվում է ինքարին նոր քարը, եւ անունն է մեր հայ շինարար։ Նոր գարուն իր հետ վերում է ցանքն ու վարը, մեր անունն է հայ մշակարթար։ Պետք է իմանամ անուքն իր գիրն ու տարը, որ ապրի հայ միտքը դարը դար։ Մեր սեպերը միշտ ամուր են, հուր են, մեր թերերը միշտ ամուր են, սուր են, և թող իմանան բոլորը, մեր անուրն է հայկական բանակ։ Բոլոր զինվորի մայրերին և բոլոր այն ընտանիքներին, որոնք ունեն զինվոր, ինձ առայող կամ սպա, մի խոսքով, բոլորին մաղթում եմ համբերություն, երջանկություն և ամենակարևորը խաղաղություն, թող բոլոր ընտանիքներում միշտ լինի խաղաղ մտնոլորտ, բարի մտնոլորտ։ Իսկ բոլոր այն զինծառայողներին, որոնք ծառայում են զինված ուժերում, ցանկանում եմ, որ ամեն մեկը հասնի իր նպատակին, թե այն զինվորը, որը երկու տարով եկել է ծառայի, գնա հասնի իր տունը, թե այն սպային, որը ցանկանում է ապրել վերելքներ զինվորական կյանքում, թող հասնի իր գագաթնակետին։ Զինծառայողներին ցանկանում եմ համբերություն, խիզախություն, թող չընկճվեն ծառայությունից, իսկ նրանց ողներին եւ բարեկամներին նույնպես համբերություն եւ առողջություն։ Զինվորներին մաղթում եմ դուխով, բայց կասկով։ Ծնողներին էլ համբերություն, մեզ էլ բարի ճանապարհ։ Դուք լսեցիք Վարդուհի Բաղդասարյանի պատրաստած սյուժեն։ Մամուկ հասակից լսում եմ պապերի սայնը, կահարցես անընդ մեջ լացում են մեր մամուկները, ինչու է սիրտը սամերջ տխրում, երբ մանում եմ մենակ ու տրտում, կերդ ազլանը սարիվ ծարիվ էված, եղ պայրուք ույրո տարացած, տանի Jonah! տեսածովից ծովեր մեր Հայաստանը, առաջ նորդներ տերունական աղոտք մուհույսը, աչկը սբացվեց ամենը վերահացա, մի վարկյանում հրեգունդ դարձա, դերթամ հայրենիքս պաշտպանել։ Գեցի իր մանչս, ասի գա քեզի կպահպանել։ Մերուկի վերջին էջում օրացույցն է։ Այսօրը ծնվել են Գեղամ Գրիգորյանը, օպերային ճանաչված երգիչ, Երևանի Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար, Տիգրան Հախումյանը, հայ բանաստեղծ, դրամատուրգ, գրականագետ, թարգմանիչ, բանաստիրական գիտությունների թեկնածու պրոֆեսոր, Աշոտ Զոհրաբյանը, հայ կոմպոզիտոր, Հայաստանի Հանրապետության արվեստի վաստակավոր գործիչ, Վահան Փափազյանը, հայ պետական և քաղաքական գործիչ, 1993-ից 1996 թվականներին եղել է Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար, Լիլիա Հովանիսյանը, հայ դերասանուհի, ՀԽՍ ժողովրդական արտիստ, Անահիտ Ղուկասյանը, հայ դերասանուհի։ Ես ոչ անդունեմ, ոչ է դարակի, Come on. Знаешь, так хочется жить, наслаждаться восходом багряны, жить, чтобы просто любить всех, кто живет с тобой рядом. Ты знаешь, так хочется жить, просыпаться с тобой на рассвете, взять и кофе сварить, пока еще спят все на свете. Այսքանը այսօրվա համար, իսկ այժմ խոսափողը փոխանցում ենք Սերյան Կարապետյանին.